أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعدكم حميد الله تبارك وتعالى kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wassalam tumekutana katika majlisi hii adhim fi baitin min buyuti Allah tabarak wa taala lengo na madhumuni ni kubainisha juu ya uzushi uliozuka na bwana aliozuka ambaye anadai utume akijulikana kwa jina la Hamza Isa ni bwana ambaye habari zake tulizisikia kwa muda mrefu akielezea mambo yake ya akhiru zamani na katika hizo mada zake ana upotevu mwingi na kufuru nyingi sana na wakati huo nilikuwa na azima vile vile ya kuweza kumzungumza hasa pale alipoeleza ya kuwa hawa masalafi wametengenezwa kikundi kimetengenezwa yani kama kipote fulani kina mtu amekitengeneza lengo kuharibu dini. Katika moja ya mambo ambayo niliyasikia katika baadhi ya audio ambazo baadhi ya ikhwa walinrushia. Lakini kashauriana na baadhi ya ikhwa al-afadhil. Kaonekana hakuna haja ya kumzungumza. Lakini baada ya kimya kirefu yule bwana na aliyopita amezuka tena na balaa kubwa na vile vile baadhi ya ikhwa kanitumia baadhi ya maneno yake na sauti yake na barua yake vile vile kwa njia ya yani PDF ambayo barua hiyo aliituma kwa rais kama anafudai na Waislamu wote duniani. Imeandikwa Kiswahili, lakini pia akaomba anayejua Kiarabu aipeleke kwenye Kiarabu, anayejua Kiingereza aipeleke kwenye Kiingereza, anayejua Kifaransa peleke kwenye lugha mbalimbali, ili watu waupate ujumbe huu, kwa sababu ni ujumbe wa dunia nzima. Kwa hiyo baada ya hapo tukaona kwa kuwa pia wako watu washazungumza, hakuna haja tena ya ukimya, iko haja kuwabainishia Waislamu juu ya upotevu wa mtu huyu na uongo na dhalala ambazo anazilingania. Kabla ya kuingia, watu wengi hususan wasiofahamu Uislamu kisawasawa wanakuwa wanaona mada kama hizi za kuradhi watu au kujibizana, naona kama ni mada hazina msingi. Mada hazina msingi. Huu ni wakati wa Uislamu kukaa pamoja, wakaungana kama wanavyodai, na kuacha tofauti zetu. Hawa ni watu wamefilisika katika dini. Hakuna jambo lolote au mafanikio yoyote yasiokuwa na kipengele cha kusafisha. Hata wewe ukataka kuandaa shamba lako, inabidi usafishe shamba, ung'oe magugu. Una banda lako la kuku, wataka kutia vifaranga vipya, lazima wewe ndio ukapige dawa uwe wadudu. Ofisi wataka kuweka sawa iwe na mafanikio, lazima mafisadi waondolewe. Na ndio maana ya tumbua tumbua inaendelea katika nchi na mengineyo, kwamba lazima mazingira yasafishwe, hakuna mafanikio yoyote. Sasa unaona hii dini gani? Yani wewe unaona dini hii kwamba mtu aje azungumze atakavyo, achafue mazingira, aharibu dini, alafu asijibiwe na watu wakiwajibu watu hao, wakiwabainisha na kuwaradi na kuwapinga, waonekana watu wamekwenda kusomea mijadala na maneno yasiokuwa na maana. Sasa wale wanaofahamu dini na wanafuatilia, hili ni jambo la msingi mno. Dini haiwezi kwenda mbele, misingi ya sawa haiwezi kujulikana na watu kama hawakubainishiwa misingi mibovu, fikra potovu, na watu wapotovu wakabainishwa katika jamii, watu wakawajua. Dini haiwezi kwenda sawa. Na hii ni sunna ya Allah katika Qur'ani kubainisha watu waovu, wengine wamewataja kwa majina. Vile vile Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja watu, amewabainisha watu. Vile vile masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile vile aima waliotangulia katika dini hii walifanya kazi kubwa, na vitabu vimetungwa mbalimbali vya kuradi mapote mapotevu, Shia, Rafida, Khawarij, Al-Murji'a, Al-Mu'tazila, Al-Qadariya, popote mengineo ya upotevu. Wanaochuoni wameandika mijalladat. Lengo ni kubainisha watu waovu na uovu wao, ili watu wasawa wajue njia ya sawa ni hii. Waislamu wafahamu njia ya sawa ni hii na njia ya batili ni hii. Hii au jambo hili ndi katika msingi wa dini yetu. Na atakayepuuzia na kubeza jambo hili, ujua amebeza dini, amebeza msingi mkubwa katika dini. Nitasoma kabla ya kuanza maneno ya al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Akhlaqul Ulama. Anasema al-Imam al-Ajurri rahimahullahu, fama dhannukum rahimakumullah bitariqi fihi afatun kathiratun. Ni ipi dhana yenu, nyie mnadhaniaje Allah kurehemuni kwa njia ambayo njia hiyo ina afatu, njia ina matatizo mengi, ina afatu kama ina miba, ina mashimo, ina wadudu, ina nyoka, afatun kathira. Wayahtaju nnasu ila sulukihi fi laylatin dhalma. Na watu wanahitaji kupita njia hiyo katika usiku wenye kiza. Fa illam yakum fihi dhiya wa illa tahayyaru. Kama itakuwa hakuna taa katika njia ambayo ina afat, hakuna taa na ni usiku wenye kiza na watu wataka kupita, anasema al-Imam al-Ajurri, lazima watu watadua, watakuwa hawana la kufanya. Faqayyada Allahu lahum fihi masabih, Allah akawaletea wao taa, tudhi'u lahum, taa hizo zinawaangazia ile njia. Fasalakuhu, watu wale wakapita katika ile njia, ala salamati wal afia, wakapita kwa salama na kwa afia. Thumma jaat tabaqatun min an-nas, kisha yakaja matabaka mengine ya watu, yani wakaja watu wengine, la budda lahum min suluki fihi, watu hao vile vile hakuna budi wapite katika njia hiyo. Fasalaku, na wale watu wakapita katika njia hiyo. Fabainama hum kadhalika, walipokuwa watu hao wapo katika hali hiyo, kwa maana wameshika ile njia, idtafiat masabihu, tahamaki taa zikazimika. Fabakau fi dhulma, wakabakia katika kiza. Fama dhannukum bihim, je, nyie mwadhaniaje kwa watu hao? Maelewa maneno ya al-Imam al-Ajurri, ametoa mfano akawauliza, maonaje ikiwa njia ina kiza, njia ina afat, ina miba, ina wanyama wakali na kadha, alafu njia hiyo ikawa kuna watu wanataka kupita usiku wenye kiza, wakatokea au Allah akaqayyid masabih, kukaa kuna taa, zile taa watu wakawa wanapita. Kabla ya kuwa na taa, lazima anasema watu lazima wawe hawajui la kufanya, waduae, sababu njia hii ina afati na madhara mengi, na ni wakati wa kiza, hatuoni kwenye njia hii tutakwendaje. Allah akawaletea taa, wale watu wakapita katika njia, wakamalizika, wakaja tabaka nyingine nalo likawa lenye kupita katika njia ile, tahamaki taa zikazimika. Ndo al-Imam al-Ajurri anasema, fama dhannukum bihim, nyie sasa mwadhaniaje kwa watu hawa, mnaonaje hawa ambao wamezimikiwa na taa na njia ina matatizo mengi? Hakadha al-ulama fi an-nas, al-Imam al-Ajurri anasema hivi sasa ndio wanawachuoni kwa watu. La ya'lamu kathirun min an-nas kaifa ada'il fara'id, watu wengi hawajui katika watu namna gani watatekeleza faraidh, mambo yao ya lazima. Wa kaifa ijtinab almaharim, vile vile watu hawajui, watu wengi vipi watajiepusha na mambo ya haram. Wala kaifa ya'budu Allah, vile vile watu hawajui namna gani watamwabudu Allah. Fi jami'i ma ya'buduhu, katika mambo mengi au mambo yote ambayo watu wanamwabudu bihi. Fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu, katika mambo mengi ambayo waja wake wanamwabudu. Illa bi baqa'il ulama, nasema hilo halito kuwa sawa watu wakajua kumwabudu Allah, wakajua njia ya sawa, kama walikuwa hapo katika kiza wakarudi katika nuru, hilo halitowezekana isipokuwa kubakia wanawachuoni. Fa idha mata al-ulama, watu wanawachuoni wakifa, tahayyara an-nas, watu watabakia katika mshangao, watu watadua, watakuwa hawana la kufanya. Wadarasa al-ilmu bimautihim, na itaondoka elimu kwa kufa kwao. Wadhahara al-jahalu, na ujinga utaenea. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, musibatu ma a'zamuha, musibatu ma a'zamaha 'ala al-muslimin, ni msiba mkubwa, ma a'zamaha 'ala al-muslimin. Maneno haya al-Imam al-Ajurri nafungulia muhadhara huu kuonyesha kwamba hii dini lazima kupatikane wanawachuoni, lazima kupatikane matullab alilmi, sufara alulama, mabalozi wa wanachuoni ambao watabainishia watu mambo ya sawa, njia ya sawa, namna gani watamwabudu Allah tabarak wa taala. Na pale panapokuwa na afa katika njia hii, pana mwiba, pana shimo, pana nyoka, basi watu wabainishiwe huyu ni nyoka, na kama alikuwa haonekani upo kizani toshi washwe, aonekane huyu nyoka auliwe. Kwa kubakia wanawachuoni, kubakia tulaba la ilmi, watu watapita katika njia yenye nuru. Hivyo hii ni njia ya wanawachuoni ya kubainisha njia ya sawa, kubainisha watu wa batili na batili zao, kubainisha watu wapotevu na upotevu wao, na wala sio jambo jipya. Nazungumza haya kwa sababu kuna watu, hasa tunapozungumza sisi tunaonekana tuna taabu. Mtu anaweza kuzungumza mambo makubwa ya karibia mbingu na ardhi kupasuka kwa yale anayoyadai, lakini bado ikawa hakuna tatizo. Lakini tukisema sisi, basi itaonekana ni ubishani, kazi yao raddi, kazi yao kadha. Japokuwa haya ni maneno kama vile kelele za chura, aziwafanyi watu wanataka kunywa maji wakaacha kunywa maji, kwa sababu chura hana madhara, nakufa hata na kijiti tu. Baada dhalika, baada ya hapo, huyu bwana ana maneno mengi na ana mambo mengi ambayo tukisema tujibu kila kitu nabidi labda miezi sita hii yote tusisome. Iwe kazi yetu ni kumjibu tu jahili huyu. Kwa tutabainisha tu jambo hili kubwa alolidai, jambo la kudai kuwa yeye ni mtume Elias au Elia. Huyu bwana anasema mnamo tarehe 23 mwezi wa 9, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, na kwa mujibu wa Allah alivomjuza kwa madai yake, huu ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Huyu bwana anasema aliteremshiwa wahi. Kwanza hili la kuwa yeye ameteremshwa wahi si sawa, lakini bwana huyu alidai kuwa yeye ameteremshwa wahi na Allah akamjuza kuwa yeye ndio Nabii Elias. Haya ameyataja katika ile audio yake, sauti yake. Katika maandishi barua aliyoiandika, ameeleza ya kuwa Allah ameitia roho ya Nabii Eliasi katika kiwiliwili chake. Kwenye sauti ni wahi, kwa maana ni yeye, lakini ameteremshwa wahi. Katika karatasi barua yake ile, anasema ya kuwa Allah ameitia roho ya Nabii Eliasi kwake. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa akitambulika Hamza Isa, sasa hivi ni Nabii Elias, roho imetiwa kwake. Kwa yule anazungumza kiliwili cha Hamza Isa, lakini roho ile ni Nabii Elias. Huyu bwana, na ilipofika Shawwali moja, anasema akateremshiwa wahi baada ya kuambia watu wake wa karibu, mwezi 23 au tarehe 23 Ramadhani, anasema akawapa watu wake wa karibu habari. Ilipofika Shawwali, huyu bwana akateremshiwa tena wahi akitakwa, au Allah anamtaka sasa aandike barua ampelekee rais wa Jamhuri ya Muungano na serikali yake, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, na Waislamu kwa ujumla, na wasiokuwa Waislamu. Barua hiyo iende kwa raisi na amueleze ya kuwa wakati wa kuangamizwa ulimwengu umekaribia, na anaipa serikali hii miezi mitatu washirikiane naye ili kuandaa mazingira ya kurudi Isa ibn Maryam. Baada ya miezi mitatu, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakufanyia kazi maneno haya, hakutii na serikali yake, kuna adhabu itakuja. Kwa hiyo huyu bwana akaeleza maelezo mengi katika yale aliyoyataja ya kuwa ushahidi wa yeye kurudi ni kauli yake Allah tabarak wa taala, watarakna alayhi fil akhirin, akisema kwamba aya hii maana yake ni Nabii Elias, Allah akambakisha akamwacha Nabii Elias kwa wale watakaokuja zama za mwisho. Tutajaribu kuzigusa baadhi ya nukta kuonyesha huyu bwana ni mtu ana matatizo ya kiakili au ana masi ya shaitani. Na kama hana tatizo la kiakili kwa sababu yoyote inasababisha akili kutokuwa sawa, na hana masi, yani hana mashaitani huyu yanomsumbua, basi huyu mtu itakuwa ni madususu, ni mtu madusus. Huu ni pandikizi anatumiwa kwa lengo la kwa uchafua Uislamu na kuyumbisha Waislamu na kuyumbisha dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa ile historia yake alipoanza mwanzo, anadai mwenyewe ya kuwa alikuwa akiwasema vibaya sana wasiokuwa Waislamu, na alikuwa mkali sana, lakini wakati ule alikuwa ni mjinga, hajapata elimu vizuri. Baada ya kupata elimu vizuri, akajutia yale aliyokuwa akiyafanya, na akaja na kampeni ya dini mseto kwamba Waislamu na Wakristo, hii zote ni dini ya sawa, ni dini za Allah, na adui wa Waislamu na Wakristo ni mmoja. Kwa hiyo hakuna haja ya watu kuzozana, ni watu kukaa kitu kimoja wakapambana na adui mmoja. Na akawa huyu bwana anakwenda makanisani, anazungumza makanisani, na anaeleza kabisa wazi ya kuwa huu ni wakati wa Christ, wa Christ. Mwenyewe anasema this is a time for Christ. Ni time ya gospel, ni wakati wa injili, ni wakati wa Kristo. Alafu watu wanapiga makofi. Sasa ukitazama hivi alivyo, kama hana matatizo ya kiakili, hana masi ya shetani, huyu ni mtu anatumika. Na ni mtu hatari. Anatumika lengo kuuchafua na kuharibu Uislamu. Na haya yanawezekana, kwa sababu madususun kama hao walikuwepo wakati wa zamani. Kina Abdullah bin Sabai al-Yahudi ni watu ambao walisilimu kwa lengo la kuharibu dini. Wakaingiza mambo mengi, wakajiona wana ghera ya dini, wao ndio wanojua dini zaidi. Akalingania watu, akaja na fikra ya tashayyu' juu ya Ali bin Abi Talib, mpaka watu wakamwona Ali ni Mungu. Mpaka watu wakamwona Ali ni Mungu, na mna alivyokuja na afkar, na akapata watu akawa anatembea katika miji, akapata watu. Kwa watu wa sampuli hii si wageni. Inawezekana mtu huyu anatumiwa. Kama hana matatizo ya kiakili, hana maradhi ya masi ya shetani, ambayo mtu akiwa na maradhi ya masi ya shetani, wako watu wana aina hiyo ya maradhi. Na tunawajua. Tunaweza kwa maana mtu ana msamo mkali, mara kachoma vyeti, mara achoma nguo, mara kadha, mara hivi, mara kakimbia mke, mara nyumba hii kadha. Hizi fikra, mbona misamo mikali dini haikubali? Mwisho akijasomwa ruqya na mashaitani. Akipona muona karudi katika hali yake. Lakini akifanya unamwona anafanya dinan. Ah, watu wapo. Kama hana vitu hivi, huyu ni badusus, huyu ni mtu anatumika. Yapasa Waislamu kutahadhari mno na mtu huyu. Sasa tutazungumza juu ya hili dai alokuja nalo. Acha ya nyuma aliyozungumza mengi, hatuna haja, ambayo yalifikia kuwa ni kufri na kuna watu ambao walikuwa wamechukua hatua kubwa dhidi yake. Akaamua kwenda kutaraja, sijui akaenda BAKWATA mwenyewe, lakini pia amepinga kutaraja. Ni ile tu kwamba uslubu anasema alikuwa utumia ulikuwa ni uslubu mkubwa wa hali ya juu, na uwezo wa Uislamu ulikuwa mdogo kufahamu ile hikma alikuwa anaitumia, jinsi alivyokuwa na maneno ya kipumbao, anatumia maneno ya kupumbaza wajinga. Hili jambo ni kubwa, lakini kwa mtu mwenye maarifa madogo, mwenye akili, kabla ya kujitazama dalili za Qur'ani, dalili ya sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, aqwalul ulama, huyu mtu ukitazama maneno yake, ukimsikiliza huyu mtu, hawezi kuwa hata mwalimu wa chekechea, sio mtume. Hata ukiambua kwamba huyu ni mwalimu wa shule labda wa primary, pia huwezi kukubali, japokuwa ana uongo uongo wa Kiingereza, Kiingereza cha Kiswahili kile na kadha, sababu hata ile pronunciation yake, expression yake sio ya Kiingereza. Sasa ana ule uongo uongo, kwa watu wengine waweza kuona jamaa msomi sana. Ah, huyu ni msomi wa mitandao tu. Anapochukua haya makorokoro yake kwa huyo shekhe wake Imran N. Hosseini, yajulikana ni kwenye mitandao. Na fikra za kihizbu tahariri na makala za Kiingereza, Kiingereza kile za kihizbu hizbu na mengineyo, ndio anakosoma soma. Na kwa sababu hana misingi aokota tu. Kama vile hatibu al-layl, mokota kuni usiku. Kwa mara kati ya mronge, mronge nao ni kuni. Ni kwa sababu unaokota kuni usiku, mara umekamata tandu. Sasa huyu bwana nitatoa tu maneno yake, alafu uone mtu mwenye logic, yani mtu mwenye akili vizuri, aweza kufanya haya. Huyu bwana katika barua yake anamtaka rais. Katika barua yake anamtaka rais na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ameanza na utangulizi. Kwenye huu utangulizi akamhimidi Allah na akamtakia sala na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akasema kuwa huyu ni mtume wa mwisho aliyetumwa kwa watu wote. Haya maneno yapo katika barua yake. Baada ya kumtakia sala na amani kipenzi cha umma huu, mtume wa mwisho aliyetumwa kwa watu wote, ukitazama kwenye barua yake ukurasa wa kwanza mwanzoni, ametamka tamko hili kuwa huyu ni mtume wa mwisho aliyotumwa kwa watu wote. Kwenye ukurasa huo huo wa kwanza ana maneno akisema kuwa mimi ni nabii Elias. Baada ya utangulizi anasema yeye ni nabii Elias. Kwenye ukurasa wa pili anasema hivyo, mimi sio nabii mpya, kwa kuwa nabii wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishakuja. Ukurasa wa pili anasema yeye sio nabii mpya, kwa kuwa nabii wa mwisho ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshakuja. Ukienda kwenye ukurasa wa saba Anasema hivyo mimi Nabii Elias ndiyo mjumbe wa mwisho. Umeelewa? Mshaelewa? Haya, huu ni Sizuzu. Yaani mwanzo amekubali mtume wa mwisho na mtume Muhammad. Alafu akasema yeye ni Nabii Elias, sawa. Alafu akasema mimi sio nabii mpya kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho. Alafu mwisho anamalizia, hivyo mimi Nabii Elias ndiyo mjumbe wa mwisho. Sasa nini? Umeelewa? Huyu nabii kweli? Eh? Au huyu wezo akasema kamaliza japo la saba? Kwa sababu kama karatasi ya karatasi nane. Page nane. Umekwenda ukajigonga, ambao ni kujigonga kwa ncha mbili zinazogongana ambazo haziwezekani kuwa kwenye karatasi moja au kitabu kimoja. Huku wewe ni mjumbe wa mwisho, alafu hivyo umesema mimi sio nabii mpya kwa kuwa mtume wa mwisho kashakuja. Labda watafuta upenye useme kwamba kuna tofauti kati ya nabii na mjumbe, labda. Lakini tofauti hiyo ni ipi sasa? Sababu mtume Muhammad sallam ni mjumbe na wewe unajidai ni mjumbe, kwa maana kwa lugha ya Kiarabu wewe ni nabiyun rasul. Kwa wewe ni rasul wa mwisho kama utasema Kiarabu. Lakini pia umesema kwamba wewe sio nabii mpya. Sasa na mtu hawezi kuwa mjumbe mpaka awe nini? Awe nabii. Kwa maana huwezi kuwa rasul mpaka uwe nabii. Sijui umeelewa? Unaposema mimi sio mbunge. Sawa? Mimi sio mbunge. Labda sio mbunge kwa kuwa siku na mbunge. Alafu unasema lakini mimi ni waziri. Sasa utaona huwezi kuwa waziri mpaka uwe nini? Uwe mbunge kimfano kwa nchi yetu yani. Uwe mbunge hata wa kuteuliwa, alafu ndio upewe nini? Waziri. Sasa utaonekana huyu ni mtu gani? Sasa huyu bwana kwa hii barua tu mtu atoisoma, mtu yoyote anojua Kiswahili atajua hapa hamna kitu. Labda huyu bwana hajui kusoma na kuandika, kaandikiwa na mkewe labda. Na huyo mkewe labda anaekaishia la nne. Lakini iweje yani huku wewe sio nabii mpya kwa kuwa nabii wa mwisho kashakuja, alafu mwisho akahitimisha hivyo mimi ndio mjumbe wa mwisho. Naam, huku ni kujigonga kwa mwanzo kuonyesha kwamba huyu hamna kitu. Ima anatumika na wanomtumia wamekosa. Kama ni mchezaji mmetupa hela zenu bwana. Mmemsajili kama ni kwa hela nyingi huyu mchezaji mpira hata kwenye kapu hawezi kwenda nao. Hamna kitu. Mapema tu namna hii watu wanaona hamna kitu. Ili zezeta ile. Lakini kujigonga kwa pili ni kusema katika audio kwamba yeye amepewa wahi. Na kuandika katika makala yake na barua yake kuwa yeye ni roho tu ya Nabii Elias imetiwa. Yani yeye ni yule Hamza Isa, lakini Allah akaamua siku ile ya mwezi 23 kuichukua roho yake huyu bwana Isa, Hamza Isa, alafu kwenye ile sehemu ya roho pale ikatiwa ya Nabii Elias. Na akasema hilo Allah amelifanya kama alivyolifanya mwanzo wakati na nyakuliwa. Umeelewa? Kama alivyolifanya mwanzo jambo hilo wakati na nyakuliwa. Yaani huyu mwanzo alinyakuliwa. Sasa aliponyakuliwa sijui alifanyaje yani. Ukisoma unaona huyu jamaa vipi yani? Sijui umeelewa? Subhanallah. Yaani ajabu. Ajabu kuwa mtu kama huyu apata kuna watu wakaa wakamsikiliza msikitini. Kweli aljununu fununu. Aljununu fununu. Kweli mtu huyu apata watu wa kumsikiliza. Huyu bwana ameeleza ya kuwa kwa kuwa Allah tabarak wa taala ameahidi kabla ya kuja Isa ibn Maryam kuteremka Nabii Isa atakuja Nabii Elias ili kuja kusafisha mazingira kabla ya kuja Nabii Isa. Haya ni madai ya uongo, ni madai ya uongo, na huyu bwana ametumia aya kwenye Qur'an Surati Saffat aya sabini, aya ya 129 nadhani inayosema watarakna alayhi fil akhirin salamun ala ilyasin. Kwa hiyo huyu bwana akatafsiri aya watarakna alayhi, maana yake aya hii kwa tarjama yake tukamwacha Eliasi kwa wale watakaokuja zama za mwisho. Eliasi katika mabano akaandika Elia. Hii aya na madai anodai huyu bwana ni baina ya mbingu na ardhi, tofauti kabisa. Ndio tunasema huyu ana matatizo, ana masi ya shaytani, au kama anatumiwa, mnomtumia mmekosa mtu. Huyu bwana hajielewi, kwa sababu ameshindwa hata kwenda katika tarjama za Kiswahili za baadhi ya mashehe ambao wameifanyia tarjama Qur'ani kutoka katika lugha ya Kiarabu kwenda lugha ya Kiswahili. Alau ingekwenda kusoma pia ingeona kwamba aya hii haitafsiriwi hivi, ni makosa kabisa. Watarakna alayhi fil akhirin, useme tumemwacha Elias kwa watu wakuja zama za mwisho, ni makosa. Watarakna alayhi fil akhirin, tukamwachia yeye Elias, tukamwachia kwa wale watu wakuja mwisho, na tafsiri za wanawachuoni wote, tukamwachia Elias thanaan hasanan au thanaan jamilan, tukamwachia utajo mzuri Elias kwa wale watakaokuja mwishoni, watamtaja Elias vizuri. Na yani aya kama hii kwenye sura hiyo hiyo haikutajwa, aya hii yani mara moja, la, imetajwa aya hii sehemu nne, yani hii ni sehemu ya nne na ndio sehemu ya mwisho. Lakini Allah tabarak wa taala ameitaja aya hii alipokuwa anamuelezea Nuhu, akasema watarakna alayhi fi akhiri, watarakna alayhi fil akhirin salamun ala Nuhin fil alamin, watarakna alayhi fil akhirin, tukamwachia vile vile Nuhu utajo mzuri kwa wale watakaokuja baada ya Nuhu. Salamun ala Nuh ni amani iwe juu ya Nuh fil alamin, kwa walimwengu. Kisha Allah tabaraka wa taala alipomtaja Ibrahim akasema watarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Hii ya Nuh ni aya 78 sura hiyo hiyo. Hii ya Ibrahim ni aya 108 sura hiyo hiyo. Watarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kisha Allah alipomtaja Musa na Harun akasema watarakna alaihima fil akhirin, tukawaachia wao wawili utajo mzuri kwa wale watakuja baada yake, baada yao wao wawili. Salamun ala Musa wa Harun, amani iwe juu ya Musa na nani na Harun. Allah alipomtaja Elias akasema watarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin. Umeelewa? Sio umeelewa? Jamani, umeelewa? Yaani hii aya aliyostadili nayo watarakna alaihi fil akhirin imejirudia mara ngapi kwenye sura hii? Ambayo ni sura 37. Imejirudia mara 4. Alipotaja Nuh, Allah alipoelezea habari za Nuh akasema watarakna alaihi fil akhirin. Alipomtaja Ibrahim, watarakna alaihi fil akhirin. Alipomtaja Musa wa Harun, watarakna alaihima fil akhirin. Alipomtaja Elias, watarakna alaihi fil akhirin. Haya, kwa tafsiri ya huyu bwana, ina maana Nuhu pia Allah amemwacha kwa wale watakuja zama za mwisho, au sio? Ibrahim pia ameachwa kwa wale watakuja zama za mwisho. Musa na Harun pia ameachwa kwa wale watakuja zama za mwisho, na Elias pia ameachwa kwa wale watakuja zama za mwisho. Kwa so wewe itakuwa tu, so Elias ibidi kuja na mtume mwingine Musa, Haruna mwingine arudi, Ibrahimu arudi, Nuhu arudi. Kwa utaona tafsiri hii ni mbali kabisa baina ya mashariki na magharibi. Tofauti yake kama vile tofauti ya ba'ir na al-ba'ra. Ba'ir ni ngamia, ba'ra ni mavi ya ngamia. Tofauti kabisa. Umeelewa? Sasa huyu ni mtume wewe? Mtume wa vipi wewe? Hakuna haja ukienda katika al-bidaya wa nihaya utakwenda kuta swala hilo. Anapoelezewa kisa cha Elias utakwenda kuta maneno maana ya watarakna alaihi fil akhirin. Ibn Kathir rahimahullah anataja, ukienda vile vile katika al-jami' li ahkam al-Quran utakwenda kuona aya hiyo maana yake ni nini, na hizo aya zote maana yake ni nini. Maana yake tukawaachia hawa wote utajo mzuri kwa wale watakuja baada. Hakuna eti tukawaacha hao mitume, yani wakabakia kuwa hai kwa wale watakuja mwisho. Hakuna tafsiri hiyo katika kitabu chochote abadan. Vile vile katazame katika tafsiri ya At-Tabari, katazame katika tafsiri ya Fathul Qadir, katazame katika tafsiri ya al-Imam Sa'di. Tafsiri zote kuna vitabu mmekuja navyo hapa, lakini naona hakuna haja ya kusoma. Kuna haja ya kusoma. Lakini cha ajabu kwa haya maneno yake tu naonyesha kabisa huyu hamna kitu. Sio kuwa ni mtume, hata kuwa alipita madrasa akasoma akajua Qur'ani, pia hamna kitu. Yaani mtu yamshinda kuisoma Qur'ani. Sasa mtume wa vipi kitabu alichokuja nacho mtume mwenzio ambaye ametangulia washindwa hata kukisoma? Wewe mtume wa vipi? Si aibu hiyo? Yaani ukimsikiliza ile Qur'ani yamshinda kusoma. Sio kutafsiri, kusoma ajui. Na nyie mnajua kabisa katika dalailun nubuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatopeza watu wake. Yani mtume yoyote katika alama zake anapokuja ni lazima awe yule mtume anawashinda wale watu katika ile jamii yake, katika kila nyanja ambayo wanaweza kujitamba, katika nyanja ambazo ni za kisheria, za kimisingi, si labda mambo ya mali na kadha, la. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mathalan alikuja na Qur'an akawashinda Waarabu ambao walikuwa ni mafasaha, wakaambua walete hata aya 10 ziliwashinda. Alikuwa hodari, alikuwa ana maarifa, mpaka watu wenyewe wakashangaa. Mtu asiyojua kusoma na kuandika hayajua mambo haya. Tizameni Musa alivyotopeza watu katika zama zake. Tizameni Isa, wachawi wale wa Firauni walipoleta uchawi wao, Allah alimpa ayat Musa za kuweza kuwashinda wale watu, ili yule mtume aonekane kwamba ni mkweli. Sasa wewe maandiko yako tu, sio kama tusema hivi labda ndio wewe, hakuna. Yaani tushakataa kabisa, hakuna madai haya. Lakini ukisoma maneno yake tu kwa mtu mwenye akili anaona huyu hata kuwa ni mwalimu apoe madrasa ya watoto kumi pia haiwezekani. So mtume wa kuongoza watu eta muandikia rais wa Jamhuri ya Muungano barua na Waislamu duniani. Wewe hata madrasa ya watoto kumi au watoto wawili hatuwezi kukupa, sababu hujui kusoma hata Qur'ani. Na ukisoma ile makala, kuna aya ambayo aliandika kuwa ni dalili ya kuangamizwa watu, akasoma wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm alqiyama au mu'adhibuha adhaban shadidan kana dhalika fil kitabi mastura. Mi hapa nimeisoma vizuri, yeye hasomi hivyo. Nahanu wasema nahanu, yani hawezi kutofautisha he na he, hamna kitu yani. Msikilizeni, lakini nyinyi hamfai kusikiliza, afwan, hamfai kusikia shubha zake, hamna kitu. Lakini kwa wale ambao wamemsikiliza na kumtetea, hebu msikilizeni huyo bwana na uongo wake. Hajui hata aya ile, kusoma Qur'ani hawezi. Ungekaa basi waulimi kwanza ukajizoesha na kutamka Qur'ani. Miaka yote ulokaa bwana ta Qur'ani imekushinda kusoma. Halafu alipotafsiri sasa, mwisho ndo nataka alipotafsiri, kadhalika fil kitabi mastura. Kana dhalika fil kitabi mastura, afwan. Anasema na yakawa hayo, yani hayo ya kuangamizwa miji, yakawa hayo ni yenye kuhifadhiwa katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, kitabu cha Qur'ani kilichostiriwa. Yani ile kana dhalika fil kitabi mastura, yeye anasema hayo ni yenye kukadiriwa, yamehifadhiwa kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni Qur'ani, kitabu kilichostiriwa. Umeelewa? Kana dhalika fil kitabi mastura, yamekuwa hayo katika alkitab, ni lauhi almahfuz. So Qur'ani baba, wewe baba, katafute mbuzi uchunge, kama una katafute, kama una kazi omba kazi, muandikie rais wa jamhuri akutafutie kazi, japo labda ukuu wa wilaya. Kana dhalika fil kitabi ay fi lawhi almahfuz mastura, jambo hilo limeandikwa mastura, sio kustiriwa, sio mastura kwa te, hii ni te mastura. Yani hata basi ujanja kwenda kutafuta tarjama ya Kiswahili ya mashekhe walioandika ukaandika pia huna. Chambo cha watu akili huna, makele pia huna. Basi kama akili huna, makele je? Yani alafu eti ataka, eti ataka debate, ataka watu mnadhara, watu wakae meza moja, anaweza kush... nini wewe bwana wewe? Wewe ni nini? Wewe si sana utongwa tu bwana. Utongwa itaambia mbuyu jiandae na tua. Wewe si utongwa tu. Kwa hizi tunasema ni alama tu, ukisoma maneno yake ukisikiliza unajua huyu hamna kitu. Sio utume hata kuwa ni mwalimu wa kufundisha watoto kumi. Hawezi, hafai. Sasa watu wa Bakwata wataka sijui wamwite baraza la maulama alikae naye limsikilize. Wenda msikiliza nini mtu huyu? Mtu huyu enda sikilizwa nini? Ha? Huyu ni mtu wa kukatazwa asizungumze, marufuku. Mufti atoe amri, amueleze rais kwa huyu mtu labda ana matatizo ya kiakili, au huyu mtu atakuchafua dini, atasababisha matatizo katika jamii yetu. Huyu ni marufuku kuzungumza. Hataki, aekwe ndani tu. Aekwe lock up basi, watu wastarehe. Watu kama hawa kina Abu Bakar wakati wao waliandaa majeshi wakawaua. kina al-aswad al-ansi waliuliwa, al-ansi waliuliwa, kina musalimatu al-kadhab waliuliwa, na wengineo walodai utume iliandaliwa jeshi maalum la kuuliwa al-mutanabbiun, watu walodai utume. Ni mufti huyu mtu kumpiga marufuku, na anaweza yeye mufti kwa sababu anakubalika na nchi, akatizama sheria inasemaje juu ya mtu huyu, akamweleza rais tu shuhudi kesha. Kini kukaa naye kufanya nini na mtu? Kwa hiyo vile vile hakuna andiko lolote kwenye Qur'an wala andiko lolote katika sunna linaloonyesha ya kuwa mtume Elias alipaizwa, au mtume Elias bado yuko hai atarudi. Kwanza bado yuko hai, hakuna andiko lolote katika Qur'an wala sunna iliyosihi ya kuwa nabii Elias yuko hai. Hakuna. Hakuna andiko lolote kwenye Qur'an wala hakuna sunna iliyosihi sahihi, hadithi kutoka bwana mtume inaonyesha nabii Elias yuko hai. Hakuna. Bali hakuna andiko lolote kwenye Qur'an wala kwenye sunna, hakuna kabisa andiko linaonyesha kwamba kuna nabii Elias atakuja zama za mwisho. Hakuna. Mmenielewa? Mmeelewa nilivyotofautisha? Hakuna kwenye Qur'an andiko lolote la kuwa nabii Elias yuko hai hajafa, kama vile ambavyo kuna maandiko juu ya Isa ibn Maryam kuhusiana na nabii Elias. Hakuna andiko hilo kwenye Qur'ani nzima, na wala hakuna katika sunna sahihi ya kuwa nabii Elias yuko hai hajafa. Hakuna. Hakuna sunna sahihi. Hakuna katika Qur'ani andiko lolote, aya yoyote inaonyesha kwamba kutarudi nabii Elias zama za mwisho. Hakuna. Wala katika sunna yoyote hata ya kutunga. Umeelewa? Ya kuwa atarudi nabii Elias ilete. Mimi sijaiona. Nimesema hakuna, kwa kuwa baada ya kujitahidi kutazama hakuna. Hizo zilizopo za uongo ni kuwa yuko hai. Yuko hai na anakutana na Khidri. Yule Khidri kisa cha Musa, wanakutana kila mwaka juu mwezi wa Ramadhani. Yako maandiko, lakini ni maandiko hayakuthibiti. Na yakiwa hayo maandiko yako ya kuwa yuko hai na kila mwezi wa Ramadhani akutana na Khidri, sijui anakwenda Baitul Maqdis na mengineyo, ina maana huyu sasa atakuwa nani? Kwa huyu wa uongo kabisa. Kwa kuwa kama hayo maandiko yako ya kuwa yuko hai, mwenyewe yuko, so wewe sasa Hamza Isa wa Muleba, so wewe wa Kibaha. Lakini pia tumesema maandiko hayo hayakusihi. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa awradna al-haditha alladhi fihi annahuma yajtami'ani bi'arafat kulla sanatin wa bayyanna annahu lam yasih shay'un min dhalika. Pia tumeleta hadithi zinazoonyesha kwamba huyo Eliasi na Khidri, Nabii Allah Eliasi na Nabii Allah Khidri, kwamba wanakutana kila mwaka katika viwanja vya Arafat. Tumeleta maandiko hayo, anasema Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake hichi Al-Bidaya wa Nihaya, wabayanna annahu, na tumebainisha ya kuwa lam yasihi shay'un min dhalika, hakikusihi chochote katika hilo. Wa anna alladhi yaqumu alayhi ad-dalilu, na lile jambo ambalo dalili juu yake yasimama, anna al-Khidra mata wa kadhalika Eliasa alayhi masalam, kwamba Khidri amekufa na vile vile Elias vile vile afanyaje amekufa. Kwa hiyo Waislamu watu wasomi wanafahamu hakuna dalili yoyote kwenye Qur'ani wala sunna inaonyesha kwamba Nabiyullahi Elias yuko hai au amenyanyuliwa au sijui hakufa kabakia, hakuna dalili hiyo inaonyesha hivyo iliyo sahihi. Hakuna kwenye Qur'ani wala sunna sahihi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hakuna andiko lolote la kuwa atarudi kwenye Qur'ani wala sunna. Maandiko ya kurudi Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, hao yapo, hayana shaka. Kwa huyu mtu ni muongo, kama njaa za msumbua au ndo atafuta kiki, vua nguo uingie viwanja vya mpira kama wenzio. Wenzio wanavua nguo uchi, wanaingia viwanja vya mpira, wanabua picha, wanajulikana, shapata kiki. Au sio? Fanya vituko, wengine wafanya vituko wenzio, lakini sio kituko hichi. Uje udai utume, hata kukubali yoyote katika watu wenye maarifa, wenye akili, wanaofahamu dini. Hakuna. Lakini pia katika barua yake ameonyesha ya kuwa hakuna yoyote alodai utume katika Waislamu toka mtume kafa, isipokuwa yeye ndio wa kwanza. Anawaambia Wakristo, anasema Wakristo wengi wanadai, lakini ndani ya Uislamu toka mtume afa, anasema hakuna alodai utume isipokuwa yeye ndio wa kwanza. Sasa maneno unamdanganya nani yani? Wakati sisi tunafahamu watu walidai utume ndani ya zama za bwana mtume, mwishoni wa uhai wa bwana mtume ambaye ni Musailama tulkadhab. Hao walidai, huyu alidai utume mwishoni ya maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akamwandikia barua bwana mtume ya kujidai yeye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwandikia barua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akajiita yeye ni mtume. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kumbainisha kwamba ni jitu jiongo. Al-Aswad al-Ansi walidai utume. Na wengineo kuna wanawake kina Sajjah na wengineo walidai utume. Lakini karibuni, yani miaka ya karibuni, amedai utume Mirza. Yani huyu Ghulam Mirza. Kadiani huyu, Ahmad Ghulam Mirza. Huyu mkadiani Muhindi amedai utume. Na kabla dhalika alianza kudai kuwa yeye ni nani? Yeye ni alianza kuwa yeye ni Mahad al-Muntadhar. Akachupa. Akasema kwamba yeye ni Isa ibn Maryam. Akachupa. Mwisho akadai utume. Wana marahili za uongo, Allah anawasaltisha yani. Mtu mwenye akili tunajua hawa waongo. Mbona kaanza hichi, kaanza hichi? Sasa mwanzo alianza kuandika kitabu akawa anapambana na Mayahudi na Manasara. Kwa watu waka kwanza ile akapatikana katika jamii, akapata yani attention fulani kwenye mujtamaa. Kitabu alichoandika kionekana anapambana na Mayahudi na Manasara, watu wakaanza kumkubali. Kwa kidogo kidogo akawavuta watu, akawavuta watu mpaka yeye ni mtume. Na kwenye vitabu vyao hatuna radi ya kubainisha makadia, lakini kwenye vitabu vyao na tunao kwa maandishi, walifikia huyu bwana kuwashangaa kwamba mashangaa kuwa mimi ni mtume, watakuja mitume baada yangu 1000. Yani akaona kwamba utume wao unaendelea na watakuja mitume mingi, mbona mashangaa mimi?